Siinä oli Droner kappale, jolla on sama Lilit. Ja 12 pitäisi tulla. Nyt bändin nime on joku bändin haastattelu, se oli Edin juttu. Edikin ehkä saapuu paikalle. Mut kuunnellaan vaikka musaa tähän väliin. Swinging Uters ja Brand New Lungs. I'm gonna find myself some brand new lungs, 'cause these ones are black and tired. I'll use them well and mind my health. Ain't nothing but good up your thoughts. I've been bad, I know, and I'm sorry. You can smell the smoke reek in my skin. Well, I had my way with the amenities that are brave and loose guns on my can. You always said I'd have something to come back to, that I will always have a home. Will you always be mine? That's who you belong to. You will never be alone. The boundaries of the poison sound, the bitterness is so profound. It's amazing how down and dirty others go. It's amazing how much you care at all. We'll be right back. mutta se oli Bad Religion se ensimmäiseltä pitkä soitoltaan kappale Faith in God. Ja jatkamme punk rockilla edelleen. Seuraavaksi joo, Arnold Thunder ja Hockey Temper. Fuck shit up. Every once in a while, every now and then I feel that peace and harmony ain't not my cup of tea. Every now and then and then once again I feel that fuck shit up and scream. What's the only way to be a cocky temper? One mouthful of fuckly words. Like the gas, small matter, dance out to be the giant takes in when hockey temp takes all of me. Ancient rap on the 8-track like that. But I guess, yes, we like to get it up. It's like, what? Yo, we just doing yo, it up. Yo, I'm blessed with this knowledge of me, myself, and I strive to survive and succeed up in this land of lust and greed. Change time. Look around, seeing the signs of the change to change you. Avoid you change, cause once you notice the change, it doesn't seem so strange. America, America, home of the beautiful. My pops is inside of control, up in this world indeed. From front lines to picket lines to school and lunch lines, to always know myself, the world, the times, I'm different, unique. And verbally, I'm gifted, sent here on this planet to get a mind up in the crumb. Black to white, the issue's wrong, never riding in the slightest way. Feel the stress every day from the ignorant one who got nothing good to say. The slander, hyped by media propaganda, corporate agenda, dollar bill goes hand to hand, man to a man and on to the child. The youth of today, they're going so buck wild. But in my mind, with the nonsense betraying, the people look at me. Just saying I'm black, labels the color of my skin. Hey, exists in this world we all live in. Hey, not enough of it going around. Massive, how it's singing and how it's going down. Analyze. I'm like the hip hop alien. Clubs I be bailing. Deep concentration, age call me Sean Bailey. And I'm grown up around your area. Went to school with you, then you know I'm worth a failure. Class of 89, word up, it's all about the socialism. If you dropped out then, find the things that you was missing, like how to converse without the outburst. More importantly, how to finish something before you disperse. Know some niggas right now who like busting their head to get the plan right one night. But like I said, son, we came so far. I swear it's like we're going back to the basics. Ancient rap on the A-track like that. Joo. Jepa jep. Niinpä. Tässä joo. On aika kuittina, mutta mikä oli tuo äskeinen? No siinä oli Herbalizeri yhdistänyt Easy As Orchestran Los Chicas-kappaleen Mass Influencen Analyze-biisistä otettuihin räppeihin. Nonni. Ja tuota pikaa jossain vaiheessa. Niin, tänään tietysti haastatteluun tulossa sekasorto. Mutta, niin se oli sekasorto. Mä jo mainitsin kyllä haastattelusta, mutta mä en ollut satan varma bändin nimestä. Niin juu, eikö meillä ole vielä toi splitti tuolla muuten valmiina? Että se taitaa muuten olla mulla. Ei kai se asu himassa. Voi hyvänen aikaisentä. Otan niin yhteyttä, että tämä musa on. No hitto täytyy laittaa. Niin seuraavaksi lisää musiikkia, mutta mä en ole päässyt vielä omaa soittolistani laittaa. Kuule meille Mike Oldfieldia. Hyi niin vittu sentään, mut laitan nyt kuitenkin. Kyllä. Jep. Niin joo, palata kohta. Family Manin paikka. She had silky smile, she took a standard pose as she presented herself. She had sultry eyes, she made it perfectly plain that she was his for a price. But he said leave me alone, he said, leave me alone. I'm a family man. If you push me too far, I just might. She sehän oli 16 Horsepower Redneck Reel nimisellä kappaleellaan. Mutta mikä olikaan levy kyseessä, siitä en tiedä, en kerro. Mutta seuraava kappale. Ja sitten se tulee Den of Sin, jonka esittää Omnibus samannimiseltä levyltään. Siinä. Kyllä. Mikä on seuraava kappale? Kaiku. Vanha IUPET. Oh. He lensivät töisiin. Ai, selvä. Mihin ne lensi? Katsotaan, tuleeko selville? Niinpä niin, lensivät Ruotsin laivalta suoraan mereen. Eihän täällä ole... Hei, sattumoisin siellä ei, levy ei oikein toimi. Mones kappale se oli, mulla vaihda soitinta. 8. Asia selvä. Nyt kuunnellaan, yritetään ainakin täysille. Yeah. I have feelings. Näin. Se oli Fuzzy Duck saman nimiseltä levyltään. Juu, kyllä, kyllä. Ei ollut kyllä nimikko kappale, jos jotenkin hiffasitte. Mut se oli Just Look Around You. Jep, jep. No, seuraava levyn nimi liittyy kans eläimiin. Älä. Joo, joo, se on Ääskobra. Nonni. Turbo Necroa kuuntelemme siis ja Just Flesh. Olkaa hyvä. Lihaisa meininki. Tässä tulee nälkä. Joo, kuitataan ja kiitetään ja sanotaan, että terve. Häh. Taas väärä. Oi, Jens Petter. It's Steve Ignorant from Crass. Hi. How's the Israelis record going? Well, it's just been out now. See, I'm sitting here contemplating a bit. And I wonder, where's the fucking cash? Who's this? Listen, I got a habit to support. Yeah, I know, I know. Where's the money? Yeah. I can give you a hard time. Yeah, come. I can give you a very hard time. This means war, mate. Stay so over, and the world is dry. I sit around, getting high, contemplating. Näin. Se oli Derek and the Dominoes ja Pat Kilroy painu helvettiin sieltä. Niin, Derek and the Dominoes. Got to get better in a little while. Näin. Itse asiassa sehän oli Claptonin Eerikki, mutta mitäs sillä on väliä? Seuraava kappale kyseeseen. No, seuraavaksi kuulla Pussy Galore. Oh, yeah. Mahtava. Ei vaan. All right. On biisin nimi. Okei. Okay. Se oli aika lähellä, hei. Kieltämättä. Kyllä, näin. Oh, Brother and Sisterhood oli kipaleen nimi. Joo, ja mikä se oli platta? Proud Ones. Okei. Okay. I'll keep on striving till I die. Kuis tuore tekele? Häh? En kerro. Okei, okay. Ottakaa selvä. Kyllä, mutta Japani... Japani, se on kova. Juu. No nyt tulee no niin, toinen haastattelija. Se pirpeä haastattelemaan haastateltavien. Mä laitan Pekka Pohjolaan. Part 97. Kyllä. Desemberissä. Okay. Joo, mutta nyt tulee sitten Pekka Pohjolaan pikkupätkä. Matematikians air display partyyte plottikens turpakki. Siinä oli reipasote Pekka Pohjola, mutta sitten seuraava, mikä ohjelmassamme on, on tuota haastattelu, kyllä vain. Siitä oli puhetta jo aikaisemmin. Kyllä, kyllä. Ja hetkinen, katsotaan vähän. Kaikuu ihan vitusti. Niin kaikuu. Ja sitten toiseksi pitää katsoa, että millä mikellä nuo jätkät tuo pyörii. Tuolla on sininen ja vihreä ja... Keltainen ei ole, mutta oranssi. Vihreä ei ole kellään. Sininen on mulla. Jep. Eiku mikä? Joonaksella. Mä voin se ottaa ainakin vihreä. Kuuluu. Hei, mä otan vihreät, niin on kaikilla tipallakin oli vihreä. Mikit on värikoodattu. Sulla on sininen, Joonaksella on vihreä. Ja... Ei, mulla on pink. Ei, kun vihreä mikki. Niin. Niin mikki. Mikki. No niin, kato. Sieltä kuuluu jo äijien äänet. Niin, mitäs sieltä on tullut? Niin, ketäs siellä oikein mörisee saakeli viekö? Tervetuloa vaan. Niin. Häh? Ketä? Mitä? Niin. Juuri, kuulette sitten itten. Jos ette, kuulee. Niin tuossa siellä on, mä tuun näyttää hetki pieni. Joo. Joo. Höpise joo, siis tota, täällä lähti lupaavasti. Sekasorto-niminen orkesteri tuolla nyt on jo paikalla, mutta... Toiseen suuntaan. Kuinka ollakaan, meillä on pieniä teknisiä ongelmia. Nyt minun pitäisi varmaan hyräillä jotain musiikkia tähän, mutta kyllä sieltä kuuluu jotain ainakin mun luulta. Joo, eli täällä on Sekasorto-bändi saapunut paikalle Lähiradion studioon ja täällä ollaan pitkästä aikaa aikoinaan. Täällä soitettiin meidän biisejä kyllä ahkerastikin, mutta siitä jaa, on koska. Vuosia. En tiedä, onko nykyisin soitettu, mutta tota, on mukava olla täällä teidän vieraana. Eli mä oon Kaide ja tässä bändissä hoidan tätä huutamista ja sanottamista pääasiallisesti tehnyt alusta alkaen. Aivan. Entäs sitten nämä muut hebot tässä? Mä liityin tähän 2017, kun tapasin Timpan ja meillä vaan heti toimi kaikki kemiat yhteen ja oli hauskaa soittaa tämmöistä musiikkia, niin miksei, mä ajattelin. Ja tässä ollaan vielä 2019kin. No niin. Eli Joonas ja meidän kitaristi siis. Jep, eli Joonas on mun nimi ja on kitaristi Sekasorto-yhtyeessä. No, mä oon Timo, mä oon basisti ja ollut tässä ihan alkuajosta lähtien. Ja kaikkea on tapahtunut, kaikkea varmaan voi kertoakaan, mutta on hauskaa, että on kyllä ollut, että ei sen puoleen. Että kun tässä saa niinku itseänsä toteuttaa. No, eikö ja, se ole pääasia? Joo, meidän rumpali valitettavasti ei päässyt paikalle, eli Janne on ollut rummuissa nyt joitakin vuosia. Jossain kohdassa Janne hoisi myös kitarointia, mutta nykyisin on siis rummuissa jälleen tässä kokoonpanossa. Ja tällä neljän kaverin kokoonpanolla me mennään nyt eteenpäin, että saadaan pidettyä bändi kasassa ja meininki päällä, että se on sitä. Mutta se, miten tämä Sekasorto-bändi aikoinaan lähti liikkeelle, niin tietysti niin kuin kaikilla on joku lähtöpiste, ja mulla itsellä varsinkin se oli se, että muista skidinäni niin katteli Töllöä jossain himassa aikoinaan 70-luvulla, ja kuinka ollakaan, niin siellä oli Rotteni Sex Pistolsista. Ja mikä sen ihanampaa, mä pääsin hetken nauttimaan sitä näkymää telkkarista, ja sen yhteydessä heti välähti, että tämä on mun juttu, ja siitä lähti. Ja biisi oli silloin Anacinin UK, joka varmaan voitaisiin vaikka soittaa tähän alkuun. Kyllä, siitä siis tuli sun punkkarimeininki. Kyllä. Lupaava startti. Ei, tämä. Yes, tämä se on. ilmeisesti se biisi, joka sai mut heräämään punkkiin ja siitä oikeastaan lähti koko meininki itselläni eloon. Eli tämä oli se, joka täräytti. Tämä oli se, joka vei mennessään ja se on vienyt periaatteessa koko elämän. Että siitä Rottenille kiitos ja ehkä herrat ja vastaavat, joita vastaan tässä on tapeltu kohta 50 vuotta, niin ovat sitä mieltä, että Rotteni ei olisi saanut tätä punk-juttua saada aikaiseksi, mutta onneksi näin on tapahtunut ja maailma on muuttunut sen jälkeen. Todellakin, kyllä. Ja itsekin ollut muuttamassa sitä. Niin, aivan. Ja niin hei, nyt heräs kysymys, anteeksi kun keskeytän, mutta milloin siis Segasorto sai alkuunsa? Juuri sama ajattelu. 80-luvun alkupuolella vuosi olisi ollut jossain, että sanotaan niin kuin tässä bändimuodossa, niin se on ollut varmaan 85 paikkeilla, 84 paikkeilla, mutta todellisuudessa mulla oli ensimmäisiä bändikokeiluja jo ennen tätä, ja mä mietin silloin niille bändeille nimiä, ja halusin sellaisen nimen, joka jää elämään ikuisesti. Ja kun mietitään maailman tilannetta, mikä se oli silloin 80-luvun alussa, ja mikä se on nyt 20-luvulla, niin se on edelleen sekasortoinen. On sotia, on luonnonkatastrofeja, on ihmisoikeusloukkauksia ynnä muuta. Niin tämä nimi on edelleenkin aivan ajankohtainen ja elää, ja sen takia tuli valittua bändille kyllä ajanmukainen nimi. Mutta tosissaan ne ensimmäiset kokeilut oli siinä 80-luvun alussa, ja sitten varsinaiseen tähän hiottuun timanttiin tämä bändi päätyi joskus 84-85. Joo, ja voiko silloin sanoa, että silloin kirjoitettiin ikään kuin sekasorron tämä peruskivi tai joku tällainen, että no, tästä se lähti. Joo, että periaatteessa kuten sanoin, niin meillähän oli vähän erilaisia bändejä ennen niin kuin tätä kokoonpanoa, että Timpalla oli, Timpa voi kertoa oma aikaisemman bändin, ja niin kuin sanoin, niin mä olin silloin soittamassa sitten taas vähän erilaisissa kuvioissa, ja sillä bändiversiolla oli kyllä jo sekasorton nimi, että sen mä toin sitten niin kuin tullessani oikeastaan tähän kokoonpanoon. Mutta Timpa voi kertoa, että mikä oli sulla ennen sekasortoa, että... Juu. Joo, se oli mulle Lahdatut niminen, mä olin Ylästössä, ja sitten se kun kuivu kasaan, ja sitten oliko se niin, että Kartsonakin Kaiden Lepakolla ja kutsui käymään siellä, ja jotenkin se siitä sitten lähti etenemään. En mä oikein muista näin tarkalleen. No onhan siitä jo aikaa. No onhan siitä jo aikaa. Mutta näin se Timppa ihan oikeassa, että Lahdattujen kitaristi oli silloin Kartsa. Ja me oltiin Lepakolla, eli Stadissa Lepakkoluolalla. Ja siellä oli jotain punk-meininkiä, jota mä olin järjestänyt. Ja pojat oli sitten siellä kattelemassa bändejä ja tuli mulle juttelemaan. Ja sanoi, että heillä on tämmöinen bändi ja että tuu tsiikaa heidän keikkaa tai treenejä tonne. Ja mä menin kattelemaan sitten sitä ja siinä sitten tavallaan totesin, että poissahan on ihan asennetta ja elämää. Ja sitten kun heillä se kokoonpano ei kuitenkaan oikein vienyt eteenpäin, niin sitten me yhdistettiin tavallaan mun bändi ja Lahdatut ja jätettiin mun sekasortobändin nimi sitten sille bändille edelleenkin. Ja siitä se lähti sitten mienemään eteenpäin ja edelleen Timppa on remmissä mukana, mutta muut on siitä kyllä moneen kertaan vaihtuneet ja siinä mielessä sitten tietysti bändi on vähän elänyt. Mä oon joskus laskenut, että meillä on varmaan noin 20 eri soittajaa ollut tässä bändissä. Niin, kuulostaa tältä Philharmoniselta orkesterilta. Niin ei yhtä aikaa, vaan siis niin kuin erikseen on käynyt soittamassa. Niin ymmärsin kyllä, joo, mutta silti ei siinä mitään. Joo. Tuo on joku Screaming Lord Judgein Rock and Roll High School, mutta tämä taitaa olla Punk High School, hei. No sitä ilman muuta. Kyllä. Pitäisiköhän kuunnella jotain teidänkin biisejä? No, joo, mutta teidät tekele tästä. Joo. Pohjustuksia tarvitaan tietysti. Joo, periaatteessa me voitaisiin soittaa tähän alkuun heti tämmöinen aika kova kantaa ottava biisi kuin Poliiseja, eli pidempi biisin nimi on Mä vihaan poliiseja, joka kertoo tietysti biisin sanotuksesta jo paljon, mutta paha pyörimään, niin kerrotaan sen jälkeen lisää. Eli Mä vihaan poliiseja! Vihaa poliiseja, poliisit on muun vihollisia! Kotiin syntyä, sitä toivin tehdä, pelkkä näin pelyllä. Jos olet metsyssä, susta pelit kumisoukossa. Mulle mitään se ei toivisi ja se on syytä tähän levottomuksi yrittämisestä. No niin, eli tämä oli aika rankkaa sanomaa ja valitettavasti tämä tilanne, mikä maailmassa on, niin johtaa siihen, että poliisit on yhteiskunnan väkivaltakoneisto, jota poliitikot käyttää hyväkseen ja juu, pistää ja kansalaiset kuriin. Kansalaisia vastaan. Juuri näin, kansalaiset kyllä laitetaan kuriin ja yritetään estää. Tuossa on naapurimaassa Venäjällä, Jenkeissä joka puolella hyviä esimerkkejä siitä, että ihmiset haluaa vapauttaa ja demokratiaa ja poliitikot haluaa pitää vallastaan kiinni ja pistää kytät asialle ja ihmiset kun tulee kadulle ja sanoo, että hei me halutaan valta itsellemme, niin sitten siellä on kytät ampumassa. Juu, ja panssariautoineen perkele. Älä eihän muuta ne mulkut uskalla enää tulla tonne. Mm. Niin kuin ennen oli korttelipoliisi, joka ei ollut niin kyrpä ja kyttä. Kyllä, just näin. Nykypäivänä, joo ei. Joo. Se on kuule, jos sä meet näyttää vähän mieltäs tonne noin, niin ne on aika kovilla ampuvat. Valitettavasti joo. Ikävä ja tämä biisi, sen verran tästä biisistä voi kertoa, että tähän on aikoinaan tehty sillä tavalla, että Italiassa oli tämä globalisaatio mielenosoitus, jossa kytät ampui erään mielenosoittajan, jonka läheisyydessä itsekin olin siellä silloin mieltä osoittamassa ja kävin paikallan päällä siinä muutaman 10 metrin päässä toteamassa tämän kaverin kuolleen ynnä muuta, ja silloin päätin, että tästä tehdään biisi, ja joka jää ikuisesti muistuttaa siitä, mitä kytät tekee yhteiskunnassa. Mutta oikeastaan nyt tässä puhutaan vähän historiaa, ja meillä on ihan tuorettakin meidän bändillä tällaista tietoa, eli me ollaan just julkaistu noin pari viikkoa sitten ihan uusi EP, Oi Pollo-nimisen vanhan punk-bändin kanssa, joka on tuolta Skotlannista ja Mikä sä olet Oi Polloita vanhaksi punk-bändiksi? No onhan Oi Polloita vanha. Se on aika pitkä jo. 80-luvulta sekin on rynkyttänyt niin, menemään. Että, niin. Mistä te olitte? 80-luvulta samalta vuosikymmeneltä. Että, niin vanhat punk-bändit puhuu vanhoista punk-bändeistä. Juuri näin, kyllä, näin se menee. Ne on melkeinpä säännöllisesti parhaita. Joo. Jatka. Joo, ja tota, tavallaan sen EP:n levyn teema on kummallakin tämä yhteiskunnan ja systeemin vastustaminen, ja tota, siinä on hyvät kannet. Se on tehty vinyylinä vanhaan aikaan, kuten vanhoille bändeille hyvin sopiikin, ja tota, kummankin bändin omat kannet, eli toinen puoli Oi Polloilla ja toinen on meillä Sekasorrolla, niin kummankin kannet on tehty tämmöiseen mielenosoitusilmaisuun, josta saa niin kuin vähän fiilistä, mitä se sisältää. Ja siellä muun muassa on tämä Poliiseja biisi, joka äsken kuultiin. Mutta tota, Timppa voisi vähän kertoa näistä biisien säveltämisistä. Timppa vastaa meidän bändissä aika paljon säveltämishommasta, niin kertoo, miten muun muassa Poliiseja, Tuskanen huominen ja Sota, jotka on nämä kolme tämän EP:n biisiä, niin miten ne on saanut syntynsä sävellyksien puolelta. No niin. Tämä kiinnostaa. Sanotaan näin, että ennen vanhaan kyllä se Kartsaklo hoiti nämä sävellyspuolella. Ja sitten kun tuli tälle 5 vuoden breikki, alettiin taas uudestaan. Ja sitten se jäi mulle sitten se säveltyshomma. Että se vähän sellaista. Mutta tänä päivänä on kyllä parempi, kun tässä on 3 ukkoa jo niin kuin tekemässä. Että ei tarvitse niin kuin näin. Niin kuin tekee vaan just sen hyvän biisin, se riittää. Että on vähän monipuolistunut nyt tänä päivänä tämä homma. Että niin, hyvä niin! Ei tarvi itse yksin vastaa ihan kaikesta. Juuri näin. Vaan niin kuin B-sis mukana. No, jos sitä on ollut 80-luvulta, niin kai se nyt sitten menee samalla painolla. Täällä on vaan paskat datayhteydet. Mä en saa nyt tuota yhtä biisiä tuolta jostain kaivettua. Tuossa ennen yhteislaulun paikka. Joo, kyllä, sekin, sekin onnistuu. Mutta ennen kuin mennään biisiin, niin tota, Joonas voisi kertoa meidän uutena tota, jäsenenä vähän, kun tuolla studiosta näitä tehtiin, että minkälaiset fiilikset meillä oli ynnä muuta. Meillä oli tosi rento meno ja meillä oli aika makea meno siellä studiossa ja saatiin 3 oikein hyvää kappaletta aikaiseksi ilman mitään sen suurempia ongelmia. Totta kai me vähän vertailtiin keskenään, että mitkä on parhaimpia ja mitkä on huonoimpia ottoja. Ja soitettiin paljon erilaisia ottoja ja sitten päätettiin, että tämä on nyt se paras kaikista ja parhaat kaikista ja me saatiin ne sitten levylle. Eli seuraavana voitaisiin soittaa siltä uudelta EP:ltä semmoinen biisi kuin Tuskainen huominen, ja sen verran voi kertoa sen biisin historiasta, että meillä oli aikoinaan rumpalinen kaveri, joka majaili tuon Lontoon vallatuissa taloissa ja tota, sanoi, että siellä on ihmiset aika epätoivoisia, ei ole ruokaa, kytät hajataan vallatuissa taloista pois ja elämä näyttää aika tuskaiselta, mitä huominen tuo tullessaan, ja pyysi silloin, että hei Kaide, teet tuosta biisit, minkälaista se maailma on tuolla, että on huumeilla vedettää itsensä pihalle ja ei ole ruokaa ja ei ole kämppää ja huominen näyttää tosi tuskaiselta ja siitä syntyi tämä biisi, eli Tuskainen huominen, niin laitapas pyörimään. No yritetään, katsotaan kuinka käy. Niin. Täysin. Show me what you got, baby. Nodding. Täällä on paskat datayhteydet. Hitto, kun teette tuonut fyysistä. No, onko? Jos ei tuoda fyysistä levyä, niin se on vähän vitun vaikea soittaa jostain netistä, jos ei se netti toimi, ystävät hyvät. Älä muuta. Sen takia tässä kävi vähän levyjä. Tässä kävi vähän muuta. Jotka mä unohan ottaa mukaan. Juu, juu toikin vielä. Ei auta. Ja tässä kävi sellainen moka, että mä oon aikoinaan meidän LP tänne toimittanut, kun mä itsekin tein täällä 80-luvulla radio-ohjelmaa, mutta päätoimittaja Juliinin Seppi on tietysti ominut ne itselleen, ja mikä se parempaa, kun tietää, että Seppi tykkää meidän musasta. Kuulee juhannuksena niitä lastensa kanssa aina mökillä. Ehdottomasti kyllä, ja täysin. Seppo on viileä. Hardcorea. Kyllä, eikä toimi. Eikö se saa pyöri ollenkaan? Ei pyöri. Ai. Arva, ottaako vähän kupoli. No ihan teille viihdykkeenä vaan voi kertoa, että on semmoinen orkesteri nimeltä Vessel Umpio, joka on tehnyt yhden 4 biisin 7-tuumaisen ja ne. Sen nimi on Seppo Viileä. Kyllä, okay. Ja siinä Vessel Umpiossa muuten passoa soittaa tämä sano nyt, Veltto. Velttomies, juu. Okei, mutta hei, sillä aikaa kun se saadaan biisejä pyörimään, niin mä kerron vähän lisää. Eli tota, tosissaan niin meidän bändi on silloin 80-luvun alkuvuosina perustettu ja siitä asti ollaan oltu aika tiukasti tällainen yhteiskuntakriittinen, anarkistinen punk-bändi. Eli meillä... nyt lähtee biisi soimaan, perhana sentään. No niin, kerro loppuun. Anna mennä vaan, paha tuskainen huomio. Eli kertoo Lontoon katuelämästä, anarkisteista. Tämä on se kakkosbiisi, juuri se, mikä lähti tulemaan. Minä tykkään katuelämästä. Niin minäkin. Jes, tuskainen huominen. Kuten sanoin, niin tuo vähän pätkiä aina tuo netti. Nyt se tulee paremmalla. Kaikuu. Jep. Tää. Ja sit tää ei kuulu. Tää on aika reteetä ja reilua, hei kuulkaa ystävät. Oli tämä biisi. Todellakin niin tämä oli tällaiseen onnelliseen muotoon rakennettu, vaikka se elämä näyttää jokaisella meillä vähän tuskaiselta välillä, niin siitä huolimatta itsari ei ole oikea ratkaisu eikä elämän tuhoaminen, vaan se, että taistelee aivan vastaan ja pitää itsestään huolta ja ystävistään. Kyllä. Se on niin kuin se juttu. Näin on. Hienosti sanottu. Ja kannustavalta. Kyllä. Tätä kannattaa kuunnella, jos tuntuu siltä, että haluaa mennä narujatkeeksi tai ampuu itseään päähän, niin kuuntele tämä biisi. Jep. Mutta tosissaan, niin, palataksemme vielä bändin tällaiseen yleensä historiaan ja toimintaan, niin me ollaan aina niin kuin oltu sellainen bändi, joka ei pelkästään niin kuin tee musaa, vaan ollaan niin kuin aktiivisesti tietysti, varsinkin itse on ollut lukuisissa mielenosoituksissa ja erilaisissa järjestöissä viemässä niin kuin tietynlaista arvomaailmaa ja kapinaa eteenpäin ja yrittänyt vaikuttaa sillä tavalla, että tästä maailmasta saadaan parempi ja oikeudenmukaisempi paikka jokaiselle ihmiselle. On se sitten minkä värinen tai minkälaisilla ajatuksilla tahansa varustettu, niin jokainen on ihan yhtä tärkeä juttu tässä maailmassa. Ja jos ajattelee, meillä oli aikoinaan kaikennäköisiä vallattuja taloja täällä Helsingin seudulla varsinkin, jossa pyörittiin ja jossa sitten rakennettiin treenikämppiä ja rakennettiin sinne erilaisia mestoja, jossa jossa pidettiin keikkoja ja erilaisia tilaisuuksia, jossa kävi ympäri maailmaakin porukkaa. Se on ollut niin kuin sekasorron semmoista meininkiä. Ja sitten tietysti nämä sanotukset on niin kuin tosi tärkeitä, että me ei lauleta niin kuin siitä, että miten kivaa on jurissa olla tai miten hauskaa on niin kuin bilettää, vaan oikeasti asiaa, että tämä ei ole niin kuin sitä huumoripunkkia niin sanotusti, jota tietysti jotkut bändit harrastaa ja pitää, vaan meillä on niin kuin vähän erilaiset meiningit näissä jutuissa. Niin, no eiköhän sekin ole tapa purkaa sitten taas punkrockin keinoin niin kuin omia ongelmia se huumori, mutta niin kuin, oikeasti. Mm, se on varmasti näin on monella, mutta kun mulla on aika pitkä tämä näkövinkkeli 70-luvulta tähän päivään, on pyörinyt näissä punk-piireissä, niin sillä tavalla tietysti pystyy näkemään, että se jengi, jolle niin kuin punk on ollut se pelkkä niin kuin bilettäminen, niin ne on aika kauan aikaa sitten jo kadonnut näistä porukoista pois. Ei niitä on enää jäljellä. Ja sitten tietysti osa, jotka veti niin kuin kamaa liikaa, niin ne on delannut jo kauan sitten. Tai sitten ne on tuolla niin kuin pyörimässä spurkuina. Että sinänsä surullisia tarinoita, mutta näin siinä vaan on niin kuin vanhoille veijareille käynyt, jotka on munkin frendejä. Mä onnistuin syntyistä ja 70-luvun loppuun ja mun lapsenvahtina oli saatana semmoinen 18-vuotias punkkari, jonka mä oon viettänyt 2-3-vuotiaasta saakka baarissa aikaa. No silloin niin, sai vielä lapsetkin mennä baariin. Punkista tuli enemmän tapa. Joo. Mullakin on sellaisia vanhoja sukulaissuhteita ja sitten tällaisia lapsenvahteja ehkä täällä stadissa ollut tuolla, missä on aikoinaan pudjannut, niin ne vei mua mielenosoituksiin varmaan 3-vuotiaana ja sillä tavalla on niinku ollut heti metelöimässä ja megafoni soveltuu hyvin mun käteen tänä päivänäkin, että ei mitään problematiikkaa siitä. Entä se allupullo toiseen handuun? Ei istu enää tänä päivänä mulle. Että se sehän tietysti menee jo ihan räppikeinen skene itse. Mä olin semmoisessa TF-studiokokoisessa baarissa Aki Kaurismäki hengessä 3 punkkarikaa 3-vuotiaana juomasi jaffaa ja katsoa, kun punkkarit joka. No eikös toi aika? Se on ihan siistiä. Tähän on tultu ja helvetin lujaa. Tai no on tässä mennyt muutama vuosi. Et tavallaan niinku sellainen yhteiskunnallinen kantaaottavuus, niin se on niinku tärkeä juttu tässä bändissä ollut ja se kyllä noista sanoista tulee läpi ja tietysti meillä ehkä muutenkin ollaan vähän erilainen bändi, että tuolla keikoillakin kun ollaan, niin aika paljon puhutaan yhteiskunnallisista asioista ja toisaalta heitetään niinku runoja ynnä muuta väliin, että se ei ole pelkkää niinku mesoomista, että se tuo niinku sitä fiilistä. Juu. Näistä keikoista muuten on sillä tavalla hyvä muistaa, että ollaan kaiken näköisissä mestoissa kyllä oltu soittaa, mutta on myös oltu tuolla Finlandia talossa aikoinaan. Ja älä helvetti, punk bändi Finlandia talossa, toi on jo ennenkuulumatonta. Mä epäilen, että me ollaan ainut, joka on siinä päälavalla ollut Finlandia talossa soittaa, ja eikä siinä vielä kaikki, vaan kuuntelijoina meillä oli tasavallan presidentti Mauno Koivisto siihen aikaan vaimonsa kanssa. Mitä vittua? Ja se sai varmaan paskahalvauksen. No kyllä, varsinkin siihen, että meidän soitteista yhdellä ei ollut edes niinku housuja jalassa, silloin kyllä hame päällä. Ja se silloin käänsi takapuolensa sinne päin ja sitten toisaalta niinku siinä vähän sylki laulajalta, eli itseltäni lensi siihen suuntaan, niin katseli heidän ilmeitään, niin taisi olla elämänsä vaikeimmat ajat silloin presidentti Koivistolla, kun se oli meidän keikalla. Ai, ihan oikein. Siitä sai. Kyllä. Ja sitten tästä syntyi semmoinen biisikin. Aikoinaan oli sellainen tilanne, että Suomea mainostettiin ja markkinoitiin tuolla ulkomaalaisissa lehdissä tosi paljon, että on niin hieno maa ja kaikki voi Suomessa hyvin ja ei me ollaan niin hätää. Onnellisia. Juuri tiedätkö, näin. Jokainen on pelkkää smailia täällä. Niin silloin mä kirjoitin biisin nimeltä Valheita Suomesta, joka kertoo just siitä, että kyllä niin kuin voidaan kiiltokuvina näyttää näitä herrojen retkuja, jotka voi hyvin täällä ja rikkaita, mutta todellisuudessa meillä on paljon työttömiä ja, ja tota, yksi huoltaja, jolla menee tosi huonosti ja vanhuksia ynnä muuta. Ja sama on vielä tänä päivänäkin, mikä oli jo 80-luvulla ongelma. No ja, todellakin. Ja se kertoo tästä tosissaan tämä biisi silloin, tämä Valheita Suomesta, tästä meiningistä. Juu, se ei ole kyllä muuttunut miksikään toi meininki siitä osin. Ei, mutta sitten tota, me voitaisiin kuunnella väliin taas musiikkia, ettei tämä... No siinä mäkin ajattelin. Niin, joo. Otetaan siltä se EP:ltä, eli tältä uudelta EP:ltä meidän tämä kolmas biisi, eli viimeinen, siinähän on kolme biisiä vaan siinä kyllä EP:llä. Niin... Ja toisella puolella sitten se Oi Polloi. Joo, Oi Polloi, kolme biisiä. Hienot kannet. Eikö se ole? Kyllä. Niin. Käykää poistaa ihmiset. Meinaa ihan vaan jo pelkästään kansien vuoksi, mutta myöskin sen sisällön takia. Joo, siinä on Jani Hyvärisen tuolta Turusta, semmoinen vanha kaveri, niin tota, on piirtänyt tuon mellakkakuvan siihen ja suosittelee. Siitä on tehty kyllä tämmöinen sekasuorto-bändipaitakin, jos joku haluaa, niin niitäkin löytyy. No niin. Ette tuonut meille. Piruvian, Jannella ne on. Ne on Jannella ja Janne ei no, päästä hyvähän tänään se on syyttää lyhyitä jätkää oikeasti niin kuin kaikesta. Joo. Todellakin. Se, tota... se rima oli kumartumatta, mutta me ei. Joo. Mutta tota, tästä biisistä sen verran, että jokainen ymmärtää sodan järjettömyyden, se tappaa ihmisiä ja tuhoaa kaiken ja ei jätä muuta kuin kärsimystä ja biisi kertoo tietysti siitä sanotuksellisestikin. Mutta laita pyöriin, niin jokainen saa itse nauttia hetken elämykseen. Ja ottaa sen päähänsä. Nyt katsotaan, jos tämä Joonaksen härpäke. Kyllä, toimii. Heti räjähti hyvin. Uhuh. Volumit täysille, nupikkaakkoon. Perse. Mä en kyllä ikinä luota näihin vehkeisiin. Se taas jotenkin tökkäs. Tuo oli erittäin... Hyvä. Hyvä ATK. Hyvä ATK. Huono tekniikka tässä talossa. No, siitä on puhuttu niin kuin aika monta vuotta. Studio pitää laittaa remppaan. Tämä on sama studio, missä mä hoisin jo 80-luvulla näitä juttuja. Jep. Ja nämä systeemit on ei, tämä lähiradio ei ollut täällä 80-luvulla. Tämä oli viidennen linjalla. Mutta periaatteessa tekniikka näyttää ihan samalta. Tekniikka on tismalle niin, sama. Mä veikkaan, nämä on just nämä samat kyllä itse. Sen takia meidän täytyy polkea tämän pöydän alla tämmöisiä. Juu, meillä on generaattorit täällä. Tulee väliin hikipinta. Toi aurinkokaan ei oikein. Joo, eli laitetaan EP:n, uuden EP:n sotabiisi. Anna palaa. Joo, tuosta. Pommi. Sota! Sota! Sota! Tällainen biisi, eli täyttä menoa. Tämä on varmaan meidän nopein biisi sinänsä. No oli kyllä niin hätäinen, että just kun sai kuunneltu, niin se loppukin. Joo, ja sitten tota, mä muistan, kun me tehtiin ekan kerran, tämä on nyt toinen versio, joka käytiin nauhoittaa niin, että toi Joonas ja Jannekin oli soittaa tätä, mutta eka kerta, kun nauhoitettiin tämä aikaisemmin jo studiossa, niin tätä kun huus, niin veri lensi kurkusta. Tämä oli aika raju juttu. Mä yhtäkkiä ihmettelin studiossa, että mistä hitosta tulee verta, kun mikki on ihan veressä. Mä katsoin, että tippuuko katosta, ja sitten mä tajusin, että se tulee mun kurkusta, lentää mikki. Jätkä on vetänyt ihan tunteella tosiaan. Se oli niinku täysillä ja tunteella silloin vedetty. Että, todellakin. Että sekin versio löytyy, mutta se ei ole siis tämä versio, jossa veri lensi. Onko se mikki tallessa? Voit myydä sen joskus sitten. huutokaupassa, tiedät se eBayissä ja saada saatananmuiset. Kyllä, ehdottomasti. Niin. Kyllä, kyllä. Joo. Olihan toi melkoinen räkäsy. Joo, toisaan, kyllä siinä, mutta siinä niinku on menoa ja meininkiä. Miten te jaksatte, hei? Jumalauta, te olette ollut kasarilta asti pydessä. Vielä jaksatte meuhkaa tuolla lavolla ympäri Suomea. Nuorin saa vastata. Joo, niin, saa sen vastata. Takia niin. Mä oonkin tässä yhtyessä, että tämä ei ole mikään väsynyt yhtye, joka vaan on kehäraakkina tuolla tien päällä, vaan kaiduki on hyvässä kunnossa ja nämä kaikki kundit on ihan oikealla motivaatiolla ja meiningillä, niin ne jaksaa varmaan siitä syystä, että ja intoa ja energiaa riittää, niin vaikka me on huomattavasti nuorempi, niin kyllä nämä jaksaa vielä ihan samaa tahtia kuin minä vaikka. Tai toisten päin. Kuka ei, nämä on väsymättömiä, että nämä on ihan väsymättömiä. Tiedätkö, immortal. Joo, matsipuika. Itse oikeasti yllättyy välillä, että mistä se kaikki energia tulee. No sitä mäkin aina ihmettelen välillä, kun kattelee teidänkin keikkoa tuolla, mitä on ollut tsiikailen, niin ei jumalauta, nuo vanhat papat jaksaa heiluttua oikein huolella. Jätkällä on varaa keulia ihan vitusti oikein. No niin, mä sanonut itteni miksikään nuoreksi, hei. Kuvitteletko? Joo, ja kyllähän se täytyy sanoa, että tietysti toi on hyvä, että toi Joonas tuli bändiin. Se toi myös semmoista uutta energiaa ja semmoista näkemystä. Joonas on piru hyvä kitaristi. Se selveisi niin kuin niin sanotusti vaativammastakin bändistä kuin Sekasorto, että me ei kauheasti haluta niin kuin monimutkaisia biisejä, joka on niin kuin ehkä tavallaan niin kuin sitä yksinkertaista meininkiä, mutta Joonas osaa tuoda siihen kyllä hyvät niin kuin näkökulmat, ja Joonas on nyt säveltänyt meille ihan uusia biisejä, muutamia, muun muassa se niminen kuin Kompromissi ja sitten Terroristit-biisi. Terroristit on Janne, mutta Perhehelvetti, tuleva Perhehelvetti-kappale on. No joo, niin menikin, Janne oli. Mutta todella tämä Perhehelvetti, Tippa taisi sanoa, että se kuulostaa ihan vanhalta TK:lta, eli Terveeltä käsiltä vähän siihen suuntaan, että mä oon pyytänyt, että kundit säveltäisi niin kuin mahdollisimman tiukkaa ja nopeata sellaista ja lyhyttä biisiä, ja nyt niin kuin Joonas on tarttunut säveltäjän kynään, ja sieltä rupeaa tulee hyvää kamaa meille. Ja meillä on tarkoitus, että väsätään jossain vaiheessa oma levy, että meillä on aika paljonkin biisejä, jotka ei ole koskaan päätynyt mihinkään levyille, että joitakin on jollain kokoelmilla, niin kuin esimerkiksi Perkeleen punkit, jota Lättä teki tuolla Tampereella, kohukaveri, niin joo, kyllä mä Lättä muistan. Joo, niin Lättä teki niitä, niin sinne se pyysi multa muutamia biisejä, että niillä kokoelmilla on ollut, mutta periaatteessa niin meillä on aika paljon biisejä, jotka ei ole missään julkaistu muuta kuin keikoilla soitettu, niin ajatus on, että tehdään nyt sitten uusi LP jossain kohdassa. No totta helvetissä te teette. No ilman muuta. Ilman muuta. Ja tosissaan Joona. Ihan vaan sen takia, että me saadaan se levy. Me ei anneta sitä Sepolle. Painatte vaan yhden kappaleen niin, ja sen tänne. Se tulee UG-huminaa eikä Sepolle. Joo. Juu, siitä pitää olla vielä oikein omistuskirjoitus ja kaikki. No sehän me tehdään ehdottomasti. Ilman. Ai saatana, nyt ollaan onnellisia jo etukäteen. Joo. Vielä noista kappaleen monimutkaisuuksista, että vaikka kappaleet on yksinkertaisia, niin asennetta ja hyvää menoa riittää sitten senkin edestä. Niin sen takia on ilo olla myös soittamassa näitä kappaleita, kun on sitä menoa ja meininkiä, mikä monet puuttuu. Niin tässä sitten sitä on senkin edestä. Nimenomaan. Ja se oli se pääasia. Mutta se oli aika oleellinen pääasia, kyllä. Et me halutaan niinku oikeastaan meidän keikalla aina, Sekasorto on niinku ollut tunnettu siitä alusta asti, että meidän keikoilla ei seistä. Että bändi lavalla niinku kyllä pomppia, hyppiä, riehuu niin paljon, että ei ole tosikaan. Et mä oon monilla lavoilla aikoina, silloin kun oltiin eka kerran Puntalassakin, niin tipui piru vielä selälleen vai päälleen sieltä aika korkealta alas. Ja vähän aikaa oli pökkyrässä, mutta ei mitään, meno jatkuu. Ei muuta kuin takas vaan lautteelle. Saan kysyä, minä vuonna tämä oli? Tämä tapahtui tämä. Siellä. Joo. Kaiuttimeen. No sekin oli siellä joo, mutta mä tipuin myös Puntalassa ekalla kerralla. Mä en nähnyt sellaista. Niin sä olis tippunut jo aikaisemmin. Sulla oli omat perot päällä siellä. Mutta kaikkea on niinku ollut, ja tosissaan noi keikathan on niinku se suola, että pääsee niinku raivoamaan sinne ja purkamaan oikeasti energiaa ja fiilistä. Ja siitähän nämä biisit kertoo. Vaikka sitten toisaalta just juteltiin tuossa jokunen aika sitten bändin kesken, että onhan meillä hitosti tämmöisiä aika, niin kuin sanotaan, liisujakin biisejä musiikillisesti. Meillä on esimerkiksi ekalla levyllä oli Rauha ja rakkautta -biisi ja Ajattele nyt -biisi, jotka oli siihen aikaan 80-luvulla jonkinnäköisiä niin kuin tykättyjäkin, aika laajasti olevia biisejä. Niitä keikoilla aina vedettiin, niin jengi oli aivan niin kuin iloissaan messissä laulamassa ja pomppimassa ja niin poispäin, jotka on niin kuin tosi rauhallisia. Tokalla levyllä meillä on tietysti Liilai, joka oli osaltaan niin kuin meidän silloisen kitaristin Kartsan vähän niin kuin akustisesti soittama biisi, joka kertoo tällaisesta täällä Kallion seudulla olevasta nuoresta tytöstä, joka joutui lähteä Kiinasta kommunismiin pakoon, ja sitten nämä saakeli bisnesmiehet käytti sitä seksuaalisesti hyväkseen, joka päätyi sitten tekemään itsariin ynnä muuta. Surullinen tarina, mutta sekin on tosi tarina valitettavasti. Mutta joka tapauksessa niin onhan meillä näitä hitaitakin biisejä olemassa, joita veivataan, ja tietysti tämän päivän biisi Anarkisteja me ei luovuteta, sitä on veivattu niin kuin varmaan sieltä 90-luvun loppupuolelta tai puolesta välistä suunnilleen aina melkein viimeisenä biisinä, ja se antaa niin kuin sen fiiliksen jokaiselle, joka on paikalla, että hei, me ei luovuteta, ei koskaan, idealla, ja se jää niin kuin siihen henkiin sitten. Toi on niin hyvä vaan pitää, me ei luovuteta, kyllä, ei koskaan. Never surrender. Yes, juuri näin. Te ymmärrätte tämän jutun, se menee kyllä juuri noin. Just näin. Eikö seuraavaksi pitänyt vähän jotain valheita? Joo, eli tämä valheita Suomesta, mä kerroin jo tuon Koivisto tarinan tuossa aikaisemmin, jep, kun tekniikka ei toiminut täällä studiossa, niin kuunnellaan nyt se biisi, mistä kerroin, eli tämä kertoo presidentti Koivistosta ja on tosi tarina. Juu, tässähän on kaksi biisiä itse asiassa, kun se Kaatakaa hallitus. Älä sitä vielä soita. Soita se. Ne kun tulee ihan peräkkäin. No mä kerron sitten siitä. No mä niin kokeen, anna mennä. Tämä nyt kuulee, milloin se voi feida. Niin. No niin, tässä on. Kulvassa lensää, Koivisto ympilee, ulkoattelen te, sivusta uskoissa. Ne kehuks mutta Suomea, me kuis katsoo vaan me. Kuinka hyvin meillä asiat onkaan, kuinka laittaa itset on ansaa. Valhetta Suomesta. Valhetta Suomesta. Mutta toi on törkeä valhetta, itse presidentin Koivistolta. Viisille etten juttu sai, mutta mitä todista ohjelmista? Viisi kieletään, vai eikä niitä mukaan olekaan? Tos ottaa, että presti saa, jos ei tiedä mitään maan asioista. Valheesta Suomesta. Valheesta Suomesta. Tarkoituksella uvittaa siivät tosiasioista. Siksi jutun saisit muuta mitä tosiasioista. Kun te asuntosta nuorista itsemurran tilastoista. Tarvitsi katu lapsista vanhan koteihin unohdellisista vanhuksista. Valheesta Suomesta. Valheesta Suomesta. Vankiloihin laitetusta mielipidevaketta, pienen terveysolemista. Odottelusta narkomaanista, itseään kaupoimista nuorista. Nämä asiat tietenkin auttaa kieltä ja unohtaa. Ei se presidentti me toista, ei niistä saa mitään puhua. Valheesta Suomesta. Valheesta Suomesta. Tällainen biisi. Siinäkin oli menoa ja meininkiä. Tämä on itselleni mulle yksi meidän lempparibiiseistä musiikillisestikin. Mä tykkään tästä tosi paljon. Ja kuten kerroin, niin tämäkin on ihan tosi tarina. Juu, niin se toi. Se nyt oli lähinnä se surullinen kohta siinä. Biisi oli hyvän kuuloinen, mutta niin. Joo, tämä maailma ei kovin hyvä ole. Mutta tuohon punkkiin palatakseni, niin tosissaan se on meille kaikille tietysti tosi tärkeä juttu, ja jos ajattelee, mä itse esimerkiksi tänä päivänä toimin tuo työelämäpuolella, eli käyn pitää huolta, että nuoria tai ulkomaalaisia tai yleensä ihmisiä, jotka ei osaa pitää puoliaan työelämässä, niin kapitalisti ei pääse hyväksikäyttämään niitä ja tappelen niiden puolesta. Mä oon niin kuin oikeastaan, niin kuin sanoin, niin Sex Pistolsille ja Rottenille ja varsinkin Anatsin UK-biisille ikuisesti kiitollinen, että se herätti, mutta ei, sanotaan, että se auttoi mut löytämään niin kuin itselleni sopivan elämänsuunnan ja arvomaailma. Ja mä oon ainakin yrittänyt myös punkille antaa. Eli Helsingissä aikoina oli Lepakkoluola, joka oli niin kuin punkkareiden mesta silloin 80-luvun alulla. Moni muistaa. Tuli pyöritty. Mun systeri oli siellä kahvilassa viimeisaikana. Okei, varmaan. Hirmuhaidi. Okei, no niin, sitten. Niin ja hullulispe. Joo, että se oli kyllä harmi niin kuin, että se paikka loppui, koska sehän oli mesta, niin kuin esimerkiksi Läjä on kertonut ja monet muut bändit, että jos Lepakko ei olisi ollut, niin heidän bändiä ei olisi koskaan ollut. Koska niin, se oli asiassa, joo. Niin, se oli siihen aikaan se mesta, missä tehtiin. Kaikesta. Joo, siitä saa kiittää. Ja silloin, kun Lepakko sitten päätettiin niin kuin purkaa, niin Pandan kanssa päätettiin, että tehdään sinne Lepakko-hautajaiset, jotka on niin kuin ihan viimeinen tilaisuus, jotka punkkarit järjestää. Ja se oli kyllä hieno no, tapahtuma. Legendaariset. Joo, niistä kerrotaan vielä, puhutaan vieläkin. Niin puhutaan, ja sitten siellä on se CD-kin olemassa. Joka, joo, missä on se kiven murikka siellä. Ja joku väittää, että ne kivet ei ole aitoja, ne on oikeasti. Mä kävin yöllä, kun keikka oli ohitte, mä kävin Lepakolla, menin sinne semmoisen sorkkaraudan ja rautakangen ja lapion kanssa hakee niitä kivemurikoita ja kytät tuli ja pidätti mut siitä hommasta. Ne luuli, että mä olin murtautumassa ja hakee jotain PA-kamoita jotain muuta sieltä. Niin, ja ne vaan hait stemuja. Joo, ne ei menonut millään uskoa. Sitten mä näytin auton takakonttia. Kattokaa, mulla on vaan näitä Lepakon kiven murikoita tästä seinästä. Että mä laitan ne CD-levyihin ja niin ne vei Pasilaan ja sitten päästi pois mut kuitenkin sieltä. Mutta tää on niinku tarina, joka pitää paikkansa, että ne on oikeita Lepakon kiviä siitä seinästä. Niin. Että kaikki, jolla on se CD ja siellä on ne sisällä, niin tiedätte, että se ei ole feikki, vaan se on ihan aito. Niin. Se on no niin. Ja sitten toinen tietysti punkin 30-vuotisjuhlat, mitkä oli sitten Nosturissa, Lepakon jälkeiset bileet, mitä järjestin, ja siellä oli kaikkea hauskaa täytekakusta alkaen, tietysti sovi kuvioon, niin ne on niinku sellaisia, joissa punkki on kyllä saanut ainakin mun mielestä vähän itselleen takaisin siitä, mitä se on mulle antanut, niin ollut pystynyt antaa sille liikkeelle myös jotain tällaista hauskaa takaisinpäin. Mutta tämmöistä tämä meininki on, 1100 tarinaa voisi kertoa. Juu, mä kattelen tuossa kelloa, että ei riitä, niinpä. Niin, piru vielä tunti menee ennen kuin huomaakaan. No että siinäpä se. Meillä on vielä toi kaatakaa hallituskin. Joo, mutta sitä ennen voisi niinku sanoa, että tavallaan sekasorrosta, kun tässä nyt bändinä ollaan ja tarkoitus puhua, niin meillä on suuria suunnitelmia, eli no niin. ajatus on tosissaan oma uusi levy tehdä. Täyspitkä ja vähän pidempikin kuin nykyisin CD:lle saa ängettyä tavaraa. Ja sitten lähtee ulkomaan kiertueille. Ja mihin? Varmaan meillä on ainakin puhuttu, että mentäisiin tuonne Englannin puolelle. Englantiin, joo. Ja sitten tämä Oipolloin kanssa, kun tehtiin tämä EP, niin heidän kanssa pyrkii niin kuin kiertueita vetämään yhdessä. Esimerkiksi Suomessakin jossain kohdassa. Ja sitten puhuttiin myös Keski-Euroopasta, että sinne olisi niin kuin mahdollisuutta. Ja no entäs nämä Suomen keikat? Hei? Kyllä me niitäkin yritetään tehdä. Että vaikka tässä on niin paljon suunnitelmissa koko ajan ja työn alla kaikkea. Kyse on vaan siitä, mitkä saadaan aina toteutettua ja millä aikataululla. Ja no nimenomaan. Asioissa on aina järjesteltävää niin paljon, että koko ajan tässä on suunnitteilla kaikkea. Ja sitten tarkoitus on myös yrittää tämmöinen uusi puoli EP tehdä erään toisen englantilaisen erittäin vanhan ja kuuluisan punk-bändin kanssa. Jätetään bändin nimi vielä sanomatta, koska se ei ole varma. Se ei ole varma, niin ei viitti kertoa, niin, mutta aivan. Tällainen ajatus on ollut ja sieltä on yhteyksiä otettu, että se voisi olla mahista joskus kevätpuolella toteuttaa. Joo, eli sekasorto sen kun vaan. Joo, jatkaa kyllä, ja täysillä. Joo, ja seuraava keikka on 16.11. Suomessa, Helsingissä. Oliko se Kontula? Bar Taikuri, Naattu Kontula. Kaikki sinne vaan nytten. Kyllä. Sinne tulee oikein hyvät bileet. Joo. Ja todellakin. Nyt sitten ennen kuin päästään viimeiseen biisiin, niin voisi kertoa siitä, että tämä viimeinen biisi on Kaatakaa hallitus, joka on tietysti tehty Lipposen hallituksen aikana, silloin kun Suomea riistettiin ja no kurnuutettiin hei, tosi paljon. Ja meinasi juuri sanoa, että vaikka mä kannatin ja ajattelin, että Rinne olisi hyvä tyyppi, niin nyt esimerkiksi hoitajan mitoitukset, opiskelijoiden leikkaukset, kaikki nämä on tulossa niin kuin tosi ikäviä juttuja sieltä. Juu, ja aktiivimalli kakkonen. Kyllä, just näin. Että missä ne kaikki lupaukset taas kerran meidän politiikon retkuilta on, mitä ne ei pitänyt. Että tällaista tämä maailma on. Että ei niihin voi luottaa. Poliitikko pettää aina, niin kuin vanha sanota on. Ja tämä biisi kertoo on siitä, että kaadetaan hallitus ja valitaan kansa päättämään meidän asioista. Pomot on mulkkuja aina. Juuri näin. No, näin se menee. Mut no hei, niin, hei, kiitos teille jälkeen erittäin paljon. Joo, tämä oli, tämä on illan viimeinen hidas sitten. Joo, seuraava ja sekä sorto, me ei luovuteta koskaan. Loistavaa. Älkää tekää. Niinpä. Siinä on hyvä slogan. Joo. Kiitos teille. Kiitos teille. Meillä on hallitusäädöksytä, on ministeriä diplomaatioja, jotka vaikutit poliittisiin mandatiin. Kaatukaa hallitus! Heidän pitäisi mennä siellä edustaa, ja vain ne asiat on huomioon. Mutta se ei pidä paikasta. Katko hallitus! Häistelevän oman avassa, ja hyvän paikan ottamaan. Siksi meidän täytyy nyt yhdessä. Katko hallitus! Ja valikko ne meidät uudet edustajat, oikeudenmukaiset elitykset ja poliittiset sitoutumattomat. Ja siihen pystymme vain kaikki yhdessä, eikä kaikko hallitus! Breaking out big rocks on the ching ding, breaking rocks and saving my time. Breaking out big rocks on the ching ding, I've been convicted of crime. Hold it steady right there while I hit it. I reckon the bad ought to get it. Working, slaving all them terrible years to go. I committed a crime.